شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای خوبی ها و دوستی ها و مهربونی ها. سلام دوستای خوبم، شبتون بخیر، حالتون که خیلی خوبه، خیلی خوب میدونم. بچه ها راستی وقتی اذان میگن باید چیکار کنیم؟ باریکلا، باید وضو بگیریم، نماز بخونیم. شما هم نماز بخونیم دیگه ها، باریکلا. کنار بزرگترا قرار میگیرین و هر کاری اونو انجام میدن شما هم انجام میدین. من فکر میکنم نماز شما حتی از نماز آدم بزرگا پیش خدای مهربون قبول تره. بله، وقتی نماز تموم شد حتما برای همه به خصوص بیمارا دعا بکنیم. باشه، خیلی خوب، بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست وقت افطار. بابای محمد آقای گل ما کارگر یک کارخونه بافندگی بود. توی کارخونه با کامباهای رنگارنگ لباسهای قشنگی می‌بافتن. کار بابای محمد بعد از ظهر که تموم می‌شد تا بیاد به خونه برسه عصر می‌شد. وقتی بابا می‌اومد همیشه مادر چای رو آماده میکرد. آخه میدونست بابا خسته است و چای هم خیلی دوست داره. محمدم کنار بابا مینشست و چای میخورد. ستایی میگفتن و میخندیدن. همیشه همینطور بود، ولی اون روز یه چیزی عوض شد. اون روز وقتی پدر در زد و محمد در رو باز کرد، با سلام و احوال پرسی پدر رفت و دستاشو شست و مثل همیشه به پشتی تکیه داد و نشست. ولی مامان مثل همیشه برای پدر چای نیاورد. محمد پرسید ولی بابا که مثل هر روز اومده، هر روزم که همین موقع چای میخوره، پس چرا امروز چای نمیخوره؟ مادر که تازه متوجه شده بود محمد چرا سوال میکنه گفت عزیز دلم، بابا امروز روزه داره. محمد گفت روزه؟ مادر گفت آره قربونت برم، امروز فرق میکنه، باید صبر بکنیم تا اذان بشه. وقتی اذان بشه افطار میکنیم، یعنی اجازه داریم که آب و غذا بخوریم. روزه یکی از عبادت هاست، اونم اینجوری که از اذان صبح تا اذان غروب چیزی نباید بخوریم. بعد مامان یه نگاهی به ساعت کرد و گفت خب دیگه من میرم چای رو دم کنم. مامان رفت آشپزخونه، چای رو دم کرد و یه تکه نون سنگک، یه کمی پنیر و سبزی خوردن با چند تا دونه خرما آماده کرد. اون یه کار دیگه هم کرده بود، یه فرنی خوشمزم پخته بود که با افطاری بخورن. مامان محمد رو صدا زد تا کمکش کنه. سفره پهن شد. مادر چای ریخته بود ولی بابا همینطور منتظر بود. مامانم همینطور. هیچ کدوم چیزی نمی خوردن. وقتی اذان شروع شد و صدای الله اکبر از رادیو پخش شد، مامان و بابا به هم دیگه گفتن قبول باشه. اون وقت هر دو افطار کردن. این برای محمد خیلی جالب بود. محمد با خودش فکر کرد پس اذان فقط برای نماز خوندن نیست، برای افطاری خوردن هم هست. عزیزای دلبندم، ماه رمضان ماه عبادت خدای مهربونه، ماه دعا کردن و قرآن خوندنه. عبادت هاتون قبول باشه، یادتون نره ها. خواهش میکنم حتما حتما همه رو دعا بکنی. قصه قشنگی بود. خب بزرگترا روز کامل میگیرن و شما کوچولوها هم روزه کله گنجشکی، انشالله مورد قبول خدای مهربون قرار بگیره که میگیره. عزیزای دلم خیلی دوستتون دارم، خیلی زیاد، و از همینجا روی ماهتون رو میبوسم. بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.